تلك المنز دا حسن راز دي سجدا كي اوسي دا نور دوايا اورولا دي پسنا كي اوسي تلك المنز دا حسن راز دي سجدا كي اوسي نور دیوائے اورونا دی پسینا کی اوسی دشپوش بی دی ارکی کاری دی دنور پتورا دشپوش بی دی ارکی کاری دی دنور پتورا یو غٹتا سر خودی دستورو قافلہ کی اوسی یو غٹتا سر خودی دستور و قافلہ کی اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کی اوسی دا نور دیوائے تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کی اوسی دا نور دیوائے اورونا دی پسینا کی اوسی دا غلم وارا تدبیرون دی لوی رمڑکڑا دا غلم وارا تدبیرون دی لوی رمڑکڑا ستر کمالات دی پدار غرد حم لاکی اوسی ستر کمالاتی پدار غند حملہ کی اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کی اوسی دا نور دیوائے تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کی اوسی دا نور دیوائے اورونا دی پسینا کی اوسی دلا تو زاد بدرنگ یو چیرے تکڑے ختمی دلات عزا دا بدرون دیو چرتا کڑے ختمی غازی نفس دی فدال وڑا دب دب کے اوسی غازی نفس دی فدال وڑا دب دب کے اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدا کے اوسی دا نور دیوائے اورنا دی پاسنا کے اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدا کے اوسی نور دیوائے اورنا دی پسینا کی اوسی دنور دیوائے دنور دیوائے دنور دیوائے دنور دیوائے داستان سینا داستا سین د گلونو دشکلا منظر داستا سین د گلونو دشکلا منظر نو خوشبوئی ہے اس پہاڑ غنچہ کے اوسی نو خوشبوئی اس پہرا گل غنچہ کے اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کے اوسی دا نور دیوائے تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کے اوسی دا نور دیوائے اورنا دی پسینہ کے اوسی ستا ہر پیغام ٹول بشریات د توحید سبق دی ستا ہر پیغام ٹول بشریات د توحید سبق دی در رسالت زرین سبق دی معجزہ کے اوسی در رسالت زرین ثبوت دی معجزہ کے اوسی تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کے اوسی دا نور دیوائے تلک المنز دا حسن راز دی سجدہ کے اوسی دا نور دیوائے اورنا دی پسینہ کے اوسی دا نور دیوائے دا نور دیوائے ز احمد یار در تخپل روح در کوم زړه در کوم ز احمد یار در تخپل روح در کوم زړه در کوم پر تاسو ولات می هم فخلا او هم فزړه کې اوسي تا سوالات می هم فخلا او هم فزڑک اوسی کلکل منزد حسن راز دی سجدک اوسی دنور دیوائی او رونا دی پسناک اوسی کل منزد حسن راز دی سجدان کی اوسی دنور دیوائی او رونا دی پسینا کی اوسی